ब्रह्मसूत्र इसमें पूर्व पक्षी कहा ब्रह्म उपासना विधि का विषय समर्पक विषयत्व न समर्पित होंगे ये सत्यादि वाक्य के द्वारा। सिद्धांति कहा कि ऐसे नहीं, क्योंकि कर्म और ब्रह्म ये दोनों का ज्ञान होने का ये फल विलक्षण है, इसलिए ब्रह्म ये कर्म विधि उपासना विधि इसका शेषत्व न इसका ज्ञापन नहीं कराया जा रहा है शास्त्र में। जो कर्म विद्या का फल ब्रह्म विद्या का फल से विलक्षण है इसको दिखाने के लिए अभी सिद्धांति ये सब दिखा रहे हैं। भाष्य में हम लोग पंक्ति देखेंगे, तथाच यागादि अनुष्ठायिनामेव विद्या समाधि विशेषाद उत्तरेण पथा गमनम्। ये पंक्ति शायद हम लोग आरम्भ किए थे। तथाच यागादि अनुष्ठायिनामेव भाष्य में ये पंक्ति चलेंगे ना, तथाच यागादि अनुष्ठायिनाम एव यागादि अनुष्ठान करने वाले जो है उन्हीं का ही विद्या समाधि विशेषात उत्तरेण पथा गमनम। विद्या और समाधि विशेष, समाधि अर्थात चित्त स्थैर्य, तो इसका विशेष से उत्तर पथा उत्तर मार्ग उत्तरायण पंथ मार्ग से वो लोग जाएंगे। टीका में कहते हैं उसका अर्थ उपासनायाम चित्त स्थैर्य प्रकर्षाद अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोक गमनम ते अर्चिसम इत्यादि न श्रूयते इत्यर्थ। उपासनायाम उपासना में ये तारतम्य भाव के चलते लोक प्राप्ति में भी तारतम्य होगा, तो जिसका चित्त स्थैर्य प्रकर्ष होगा वो अर्चिरादि मार्गेण ब्रह्मलोक पर्यंत जाएगा, तो जिसका उतना नहीं है वो उतना लोक पर्यंत नहीं जाएगा। इसके लिए मंत्र देते हैं ते अर्चिसम छांदोग्य 4-15 दिया है संख्या ते अर्चिसम, वहाँ 5 मंत्र है, तो वहाँ य ऐसा अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐस आत्मा इति होवाच एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मे इति, इसी प्रकार की वहाँ वाक्य है। तो ये प्रथम मंत्र में, आगे द्वितीय मंत्र में ऐस संयत बाम ऐस भामनी बामनी ऐसे सब उसका गुण का भी कथन हुआ है, और आगे अंतिम में उस मतलब पंचदश खंड का अंतिम में कहते हैं एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम आवर्तम न आवर्तन्ते न आवर्तन्ते, इस मार्ग में जाने वाले इस मानवम अर्थात इस मनु का कल्प में और उनका पुनरावृत्ति नहीं होगा, आगे कल्प में फिर आएंगे उपासना करके जो लोग जाएंगे पुनरावृत्ति फिर हो जाएगी। इस प्रकार ते अर्चिसम इत्यादि न श्रूयते, ये मंत्रों के द्वारा ये कहा जाता है। अग्नि आगे कहते हैं ये उपासना का ये फल हुआ, आगे कर्म का फल के लिए मूल में कहा भाष्य में केवल इष्टापूर्त दत्त साधन धूमादि क्रमेण दक्षिणेन पथा गमनम। विद्या समाधि विशेष होने से उत्तर पंथा से जाएगा, तो विद्या समाधि अर्थात उपासना, उपासना नहीं है तो केवल इष्टपूर्त दत्त कर्म करेगा तो दक्षिण मार्ग में जाएगा। केवल इष्टापूर्त दत्त साधने इष्ट और पूर्त और दत्त, ये अगर केवल ये कर्म है इसको अगर करेगा तो धूमादि अर्थात दक्षिणायन पंथ में दक्षिणायन पथ में जाएगा दक्षिणायन पथा गमनम। टीका में इसके लिए कहते हैं तो ये इष्ट पूर्त और दत्त ये 3 प्रकार के ये प्रश्नोपनिषद में भी दिए हैं इसको, अग्निहोत्रं तप सत्यं वेदानां चानुपालनं आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमित्य विधीयते। अग्निहोत्रं तप सत्य वेदानां च अनुपालनं, तो वेदों का ये स्वाध्याय करे और उनमें जो कहा गया उसका अनुपालन करना, तपह तप अर्थात जो तप जैसा निर्धारण किया गया है वैसा करना, अग्निहोत्र गृहस्थों को प्रतिदिन करना, सत्य ये वचन में रखना है, आतिथ्यम वैश्वदेवम च आतिथ्यम तो अतिथि सत्कार करना है अतिथये इदम, और वैश्वदेवम विश्वदेव अर्थात जो बलि दिया जाता है जो बाकी सब जंतु घर में होंगे सबको, इष्टम इति अभिधीयते इसको इष्ट कर्म कहा जाता है। आगे पूर्त बापी कूप तड़ागादि देवता यतनानि च अन्न प्रदानम आरामः पूर्तमिति अभिधीयते। बापी जलाशय बनाना, कूप तड़ाग ये सब हो गया, और देवता आयतन, देवता आयतन अर्थात मंदिर सत्संग भवन ये सब देवता आयतन। अन्न प्रदानम अन्न क्षेत्र खोलना, आराम आराम अर्थात जो धर्मशाला कहते हैं, पूर्तम इसको पूर्त कर्म कहा जाता है। और दत्त के लिए शरणागत संत्राणं भूतानं चाप्य हिंसनम बहिर्वेदी चयदानम दत्तम इति अभिधीयते। शरणागतस्य संत्राणम, कोई शरण में आया तो उसका रक्षा करना है, रात्रि निवास के लिए कोई आता तो उसको देना है, वास देना है। और भूतानाम च अपि अहिंसनम, ये भी एक दान है। और बहिर्वेदी चयदानम, वेदी में कर्म का अंगभूत से जो दान किया जाएगा उसको और दान नहीं है, वो तो कर्म का अंग हो गया, इसलिए कहते हैं बहिर्वेदी अर्थात कर्म का अंगभूत जो नहीं है ऐसा जो दान है इसको बहिर्वेदी दान कहा जाएगा। दत्तम इति अभिधीयते, ये सब कर्म को दत्त कहा गया। तो इष्टा इष्ट और पूर्त, इष्ट पूर्व पद को दीर्घ हो गया, तो इष्टापूर्त दत्त ये साधन से तो दक्षिणायन पंथ में जाएगा गमनम। तो दक्षिणायन पंथ आगे तत्रापि प्रतीक देकर कहते हैं दक्षिणायन पंथ तो चंद्रलोक, इस मार्ग में जाएगा तो चंद्रलोक प्राप्त करेगा। भाष्य में तत्रापि सुख तारतम्यम तत् साधन तारतम्यम च शास्त्रात् यावत् संपातम उषित्वा इति अस्मात् गम्यते। तत्रापि तत्रापि अर्थात ये जो दक्षिणायन मार्ग में जाएगा वहां भी, तत्रापि का अर्थ टीका में कह दिया चंद्रलोके अपि, दक्षिणायन मार्ग में जो जाएंगे वहां भी उनको सुख तारतम्य होगा। तो क्यों कहते हैं तत् साधन तारतम्यम च शास्त्रात्, सुख तारतम्य होगा क्यों कहते हैं साधन तारतम्य है। तो शास्त्रात् शास्त्र से पता चलता है शास्त्र कौन है, यावत संपातम उषित्वा इति अस्मात् गम्यते। यावत संपातम ये यावत संपादम ये भी छांदोग्य में है, पंचाग्नि विद्या ये पांच छांदोग्य संख्या दिया है, यावत संपादम उषित पांच दर्शन, तो ये पांच दर्शन दिया है इति अस्मात् गम्यते। अच्छा तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, तस्मिन अर्थात जो लोक प्राप्त करेगा, यावत संपातम, संपातम का अर्थ टीका में कहते हैं संपतति गच्छति अस्माद् लोकाद् अमुम लोकम अनेन इति संपातः कर्म। संपतति ये पतली गति अर्थ का धातु है, इसका अर्थ गच्छति, कहाँ से अस्माद् लोकाद्, कहाँ जाता है अमुम लोकम, इस लोक से उस लोक को जाता है, अनेन जिस कर्म के द्वारा जाता है उसको कहा जाएगा संपातः कर्म। और यावत कर्म भोक्तव्यम तावत स्थित्वा पुनर आयान्ति, जितना भोग करना है उतना भोग हो जाने के बाद फिर पुनः आ जाते हैं। तो वहां मंत्र इस प्रकार के तस्मिन यावत संपातम उषित्वा, बस निवास है उतने दिन तक रह करके, अथ एतमेव अध्वानं पुनर निवर्तते, इसी मार्ग में फिर आ जाएगा। आने का समय में कैसे आएगा, क्योंकि पहले आकाश हो जाएगा, मतलब आकाश के साथ एक होगा ये जो वापस आने का समय, आकाश के बाद फिर वायु के साथ अर्थात वायु के द्वारा उसका वहन होगा, वायु के बाद फिर अभ्र मेघ के साथ एक हो जाएगा, फिर आगे वृष्टि मेघ जो घनीभूत होगा जल बन करके चलेंगे, वृष्टि होकर के पृथ्वी में आ जाएगा। तो पृथ्वी में आने के बाद फिर कोई वृक्ष में जाएगा किधर जाएगा, क्योंकि वो जल में चलता है, वो जो जीव अभी जल में चलता है, कोई वृक्ष में गया, वो वृक्ष में जा करके वो कोई अगर घास भूस हो गया धान गेहूं हो गया, अगर वो वृक्ष हुआ उस वृक्ष को कोई गाय खा लेगा, ये वृक्ष में अभी वो जीव था, ये जो जीव इसको कहते हैं अनुसयी, जो ऊपर से गिरा आगे उसका रास्ता खोज रहा है, अर्थात जब उसको मिलेगा रास्ता उसका क्या होगा, अर्थात उसका जैसे कर्म है ऐसा एक स्थान उसको जो मिलेगा तभी वो शरीर लेगा, जब तक उसी का उस प्रकार के शरीर कहीं बनता नहीं वैसे चलता रहेगा, जन्म नहीं मिलेगा। कभी वो चला गया किसी धान के पौधा में, ये जो धान के पौधा में एक जीव है वो अलग है, उस पौधा में ये तो जल के साथ रहेगा। जैसे कहते हैं इस शरीर में अभिमान करने वाला एक जीव है, अभी इस शरीर में और कितने जीव है, बहुत सारे जीव है। इसी प्रकार की धान के पौधा में अभिमान करने वाला जीव वो अलग जीव है, वो तो धान वृक्ष है, उसमें ये जीव जाएगा, उसी वृक्ष में कहीं रहेगा, फिर उसको काट करके जाएगा, इधर उधर जाएगा, उसको कोई गाय खा लिया तो फिर गया गोबर किया फिर चला, वो चलता रहेगा। उसको अगर कोई मनुष्य खाया मतलब वो जाकर के धान में पहुंचेगा, धान फिर आएगा उसको कूट करके, अगर वो धान का वो उसका तूस में रह जाएगा तो फेंका जाएगा गो खा जाएगा, अगर वो धान में चावल में आएगा तभी उसको कोई मनुष्य खाएगा, दूसरा कोई खाया तो फिर गया मनुष्य खाएगा, वो कोई अगर बालक अथवा नपुंसक अथवा वृद्ध इसमें सामर्थ्य नहीं तो गया फिर मल होकर के निकल गया क्या, कोई सामर्थ्य वाला पुरुष में आएगा तभी ये शुक्र बनेगा, और आगे अगर कहीं संयोग होगा तभी जा करके उसको रास्ता मिलेगा, नहीं तो गया, फिर जा करके आगे कहीं ऐसे जगह मिलेगा उसको। इसलिए कहते हैं दूर निष्प्रपतर भवती, इसे वहां आगे मंत्र है। तो अर्थात ये जो मार्ग में गमन करने वाला है ये ऐसे स्थिति होता है, अर्थात आगे का जन्म मिल जाना ये इतना ये सामान्य नहीं है, ये कब मिलेगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। ये छांदोग्य में वहां के हैं बताए हैं। टीका में मनुष्यत्वात् ऊर्ध्वम गतेषु सुखस्य तारतम्यं मुक्त्वा अधोगतेषु तदाह। मनुष्यत्वात् ऊर्ध्वम गतेषु, ऊर्ध्वगमन ये कह दिया, ऊर्ध्वगमन अर्थात कोई उत्तरायण में गया कोई दक्षिणायन में गया, ये दोनों ही ऊर्ध्वगमन हुए। अब कह करके ऊर्ध्वम गतेषु सुखस्य तारतम्यं उक्त्वा, अभी अधोगतेषु मनुष्य था किंतु आगे अधोगति हो गया दुष्कर्म के चलते, उसके लिए भी कहते हैं भाष्य में तथा मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु सुख लवश चोदना लक्षण धर्मसा, सुख लवश चोदना लक्षण धर्मसाम्य धर्मसाध्य एव इति गम्यते तारतम्येन वर्तमानः। मनुष्यादिषु नारक स्थावरांतेषु, नरक में होने वाले जो जीव अथवा स्थावर वृक्ष पौधा इत्यादि, सुख लवश्च वहां भी उनको थोड़ा थोड़ा सुख मिलेगा, ऊपर में अधिक होगा नीचे और कम होगा, सुख लवश्च चोदना लक्षण धर्म साध्य अर्थात चोदना अर्थात विधि कर्म, कर्म लक्षण जो धर्म उस धर्म से उसको जो प्राप्त हुआ होगा वही सुख थोड़ा मिलेगा। गम्यते तारतम्येन वर्तमान, तारतम्य न अर्थात ऊपर नीचे अर्थात कितना किसी को अधिक मिलेगा किसको कम मिलेगा। टीका में इदानीं दुख तद हेतु तद अनुष्ठायिनां तारतम्यं बदन अधर्म फलं प्रपंचयति। यहाँ तक तो सुख का तारतम्य कह दिया, उत्तरायण में भी कह दिया, दक्षिणायन में भी कह दिया, अधोगति में भी कह दिया, अधोगति में भी सुख का तारतम्य है तो, क्योंकि जो कहते ना जो बिल्कुल स्थिर रहने वाला वृक्ष वो कुछ नहीं कर पाएगा, जो लता होगा वो थोड़े दूर तक तो अपना जड़ मतलब ये फैला देगा, किंतु जो वृक्ष होगा वो उसको कठिन है, जहां रहेगा उधर ही रहेगा, उसका आगे चल नहीं पाएगा। तो उनमें भी सुख का ये अधिक कम है, और कोई वृक्ष होगा जिसको तो नालायक कह करके काट के फेंक देंगे, कोई वृक्ष होगा उसको लोग पसंद करेंगे, तो जिसको पसंद करेंगे उसको जल देंगे उसको सब करेंगे तो उसको सुख थोड़ा अधिक है, और जिसको कुछ नहीं है फेंक देंगे इधर उधर उसको दुख है, अर्थात तो उसमें भी सुख दुख का तारतम्य है। तो अभी सुख का तारतम्य ये तीन स्थान पर कह दिया, अभी दुख का तारतम्य इसको कहते हैं। इदानीम दुख और तद हेतु, दुख तद हेतु तद अनुष्ठायिनाम, दुख दुख का हेतु और दुख का हेतु का अनुष्ठान करने वाले, दुख का हेतु क्या है अधर्म पाप, उसका अनुष्ठान करने वाले उसका भी तारतम्य बदन अधर्म फलम प्रपंचयति, अधर्म का फल दिखाते हैं भाष्य में। तथा ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च देहवत्सु दुख तारतम्य दर्शनात् तद हेतोर अधर्मस्य प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य तद अनुष्ठायिनां च तारतम्यं गम्यते। जैसे सुख में हुआ ऐसे तथा तथा दुख में भी, ऊर्ध्वगतेषु अधोगतेषु च, जो ऊर्ध्व में जाएंगे उनको भी कहीं दुख होगा, तो और जो ऊर्ध्व गति होता है वहां तो सातिशय के लिए दुख होता है, अर्थात और उसको अधिक मिला इसको कम मिला वो दुख होगा, और जब वहां से गिरने का होगा तब तो महादुख, अर्थात ये दुख जन्य ताप से उनका शरीर अर्थात ये पिघल जाता है, उनका शरीर नाश हो जाता है, उसी से गिर जाते हैं। तो ऊर्ध्व गति अधो गति ये सर्वत्र ये दुख है। देह वत्सु जो देह वाले होते हैं उनमें दुख तारतम्य दर्शनात्, वहां दुख का भी तारतम्य है कम अधिक। तद हेतुर अधर्मस्य प्रतिषेध चोदना लक्षणस्य, ये जो दुख है दुख का हेतु हो गया अधर्म, ये अधर्म क्या चीज है कैसे पता चलता है, कहते हैं प्रतिषेध चोदना लक्षण, निषेध, निषेध से ही पता चलता है इसका अनुष्ठान करने से ये अधर्म होगा। तद अनुष्ठाइनाम उस अधर्म का अनुष्ठान करने वाले उनका भी तारतम्य गम्यते, तो कम ज्यादा ये भी पता चलता है। ठीक है, द्विविधम कर्मफलम मोक्षस्य तद वैलक्षण्य ज्ञानाय प्रपंचितम उपसंगरति। कर्मफलम द्विविधम दो प्रकार क्या क्या हो गया कर्मफल, पाप पुण्य अर्थात सुख दुख, ये कर्मफल हो गया, इसको दिखा दिया। और मोक्षस्य तद वैलक्षण्य ज्ञानाय, इसका ये जो सुख दुख ये सब क्यों दिखाए, कहते हैं मोक्ष ये दोनों से विलक्षण है, इसका ज्ञान के लिए प्रपंचितम द्विविधम कर्मफलम प्रपंचितम इसका उपसंहार करते हैं। क्यों प्रपंचितम, कहते मोक्ष से तद वैलक्षण्य ज्ञान है, मोक्ष कर्मफल से विलक्षण है। भाष्य में एवं अविद्यादि दोषवताम धर्मा धर्म तारतम्य निमित्तं शरीर उत्पादन पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम अनित्यं संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम एवं अविद्यादि दोषवताम। योग सूत्र में कहा जाता है पांच क्लेश होते हैं, अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश, इसको अविद्यादि आदि पद से बाकी चार ले लेना है। टीका में इसको कहते हैं अस्मिता काम क्रोध भय भयानी आदि शब्दार्थ, अविद्या के आगे और आदि से वो चार ले लेंगे। अस्मिता तो अस्मिता कह दिए, अविद्या अस्मिता आगे, राग राग के लिए यहाँ दे दिए शब्द काम, और राग के आगे द्वेष उसको क्रोध शब्द से दे दिए, आगे अभिनिवेश इसको भय शब्द से दे दिए। अभिनिवेश अर्थात शरीर में मैं भाव अभिनिवेश, उसी से भय होता है। मान भूवम ही भूयासम इसको अभिनिवेश कहते हैं, अर्थात मैं न हो इस प्रकार की नहीं है, भूयासम अवश्यम हम भूयासम, तो ये कहते हैं भय होता है इसे। आदि शब्दार्थ अर्थात अविद्यादि, भाष्य में अविद्यादि दोष बताम, अविद्यादि दोष वालों का धर्म अधर्म तारतम्य से तारतम्य ही निमित्त बन जाएगा, किसके लिए शरीर उपादान के लिए। तो धर्म अधर्म तारतम्य निमित्त से जो शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम, धर्म अधर्म के चलते शरीर ग्रहण करेगा, शरीर क्यों ग्रहण कर रहे हैं, कहते हैं सुख दुख भोग करने के लिए। शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्यम, तो ये धर्माधर्म तारतम्य ही निमित्त हुआ सुख दुख तारतम्य के लिए, और सुख दुख का अनुभव करने के लिए शरीर उपादान करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं शरीर उपादान पूर्वकम। शरीर नहीं है तो सुख दुख का भोग नहीं होगा, क्योंकि ये जो भोग शब्द का अर्थ कहते हैं सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार, और भोग का आयतन क्या है, तो भोग आयतन शरीर, शरीर नहीं तो भोग नहीं होगा। तो चाहे वो पार्थिव हो जलीय हो तेजस हो वायव्य हो किसी प्रकार की, तो स्थूल शरीर चाहिए, स्थूल शरीर नहीं है तो भोग नहीं होगा। इसलिए जब तक स्थूल शरीर मिला नहीं, एक जगह से दूसरा जगह चलता है वो बीच वाला अवस्था में, उस समय उसको कोई सुख दुख नहीं होगा। इसलिए वो जो खेती से जो धान लाएंगे उसमें अगर वो अनुसयी जीव है, वो धान को आप जितना भी पीटो वो जीव को कोई पीड़ा नहीं होगा, तब उसका अर्थात शरीर नहीं है एवं से उसको पीड़ा नहीं होगा। वो तो जैसा उसका प्रारब्ध है, तो किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को तो ऐसे चलता रहेगा। सुख दुख तारतम्यम, अनित्य संसार रूपम। तो ये सुख दुख का जो था, सुख दुख यही संसार है, सुख दुख भोग करना, कर्तृत्व भोक्तृत्व, संसार रूपम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धम। तो श्रुति स्मृति और न्याय से ये सब कहा गया, इसको दिखाते हैं। श्रुति तो इतना सारे विचार कर दिए मूल में, ये यावत संपातम उषित्वा इत्यादि कह दिया, और चिरादि मार्ग गमनम ये सब कह दिया। आगे स्मृति दिखाते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो ये स्मृति दिखा दिया, ते तम भुक्त्वा, तम अर्थात कर्म फलम जो है स्वर्गलोकम, तम स्वर्गलोकम, स्वर्ग अर्थात सुख, इसको भोग करके स्वर्गलोक कैसे, विशालम फिर क्षीण हो जाएगा, पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर मर्त्य लोक में आ जाएंगे इत्यादि स्मृति। और न्याय भाष्य में कहा श्रुति स्मृति न्याय, न्याय के लिए कहते हैं काष्ठोपचयात ज्वालोपचय दर्शनात फल तारतम्येन साधन तारतम्यानुमानम न्याय। काष्ठ अगर बढ़ेगा तो ज्वाला बढ़ेगी, तो काष्ठ उपचयात, उपचय वृद्धि, काष्ठ का वृद्धि होने से ज्वाला का वृद्धि दर्शनात। इसी प्रकार की फल तारतम्य दिखने से साधन तारतम्य का अनुमान हो जाएगा, इसको कहेंगे कार्य लिंग कम अनुमानम, क्योंकि फल हो गया ये कार्य, तो इसमें तारतम्य दिखने से साधन का तारतम्य कारण का अनुमान हो जाएगा। श्रुति आह, तो स्मृति दिखा दिए और न्याय दिखा दिए, अभी श्रुति भी और कहते हैं, पहले तो कहे थे यावत संपातम उषित्वा, अभी और कहते हैं तथा च्रुति ही, ये छांदोग्य का है, न ह वै सशरीर से सतः प्रिया प्रियोर अपहतिर अस्थि इति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति। न ह वै, ह अर्थात ये अवधारण करवाते हैं, ह वै दोनों कह करके, सशरीर से सतः, जब तक सशरीर है, शरीर के साथ है, शरीर के साथ तो रहेगा, शरीर के साथ नहीं तो फिर तो मुक्त हो जाएंगे, अर्थात तो शरीर के साथ जब तक तादात्म्य है, प्रिय अप्रिय और अपहति पहले दे दिया, न प्रिय और अप्रिय का अपहति, अपहति का नाश नहीं है, शरीर के साथ तादात्म्य है तो प्रिय अप्रिय का नाश नहीं है, अर्थात प्रिय अप्रिय तो होगा, जब तक शरीर के साथ तादात्म्य है तब तक तो प्रिय अप्रिय तो होगा। इति यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवदति, संसार का रूप जैसे ये सब मतलब यथा वर्णितम अनुवदति श्रुति इसको कहता है। अच्छा यहाँ तक हो गया, संसार रूप का वर्णन हो गया जो कि कर्म का फल है। कर्म का फल इतना क्यों कथन किए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान फल से परिलक्षण ने दिखाने के लिए, अभी ब्रह्म ज्ञान फल दिखाएंगे। यहाँ तक पहले कहा था शारीरम से लेकर के यथा वर्णितम संसार रूपम अनुवर्ति, ये कर्म फल दिखाने के लिए, अभी आगे ब्रह्म ज्ञान का फल दिखाएंगे। टीका में मोक्षो न कर्म फलम, कर्म फल विरुद्ध अतीन्द्रियत्व विशोकत्व शरीरादि अभोग्यत्वादि धर्मवत्वात् व्यतिरेकेण स्वर्गादिवत् इति न्याय अनुग्राह्यां श्रुतिम आह। न्याय अनुग्राह्यां श्रुतिम कैसे समास कहेंगे, न्याय न अनुग्राह्या श्रुतिम, क्योंकि जो श्रुति होता है वो न्याय, न्याय अर्थात तर्क, उसका अनुग्राहक होते हैं। श्रुति कुछ कहती है उससे हमको कोई शंका हुआ, व्यभिचार शंका हो गया, वो शंका का निराकरण करेगा ये न्याय, न्याय का जो तर्क कहेंगे, तो न्याय न अनुग्राह्या श्रुति। अभी यहाँ न्याय क्या देते हैं, पहले दृष्टांत दे दिए व्यतिरेकेण स्वर्गाधिपत, तो व्यतिरेक दृष्टांत हुआ, तो व्यतिरेक दृष्टांत में साध्य रहेगा ना हेतु रहेगा, व्यतिरेक दृष्टांत में दोनों नहीं रहेंगे। तो अभी देखेंगे, तो दृष्टांत दे दिया स्वर्ग, इसमें पहले देखते हैं साध्य नहीं रहेगा तो हेतु भी नहीं रहेगा, ये दिखाएंगे। साध्य क्या हो गया, कर्म फल अभाव, मोक्ष हो न कर्म फल, तो कर्म फल अभाव ये हो गया साध्य। तो अभी कर्म फल अभाव, अभी स्वर्ग में रहेगा कर्म फल अभाव, नहीं रहेगा, वो तो कर्म फल है, तो इसलिए साध्या भाव रहा स्वर्ग में, आगे हेतु भाव दिखाएंगे। तो कर्म फल विरुद्ध, ये स्वर्ग में कर्म फल विरुद्ध तो रहेगा, रहेगा। और अतीन्द्रियत्व, विश्वकत्व, शरीर आदि अभोग्यत्व, ये सब स्वर्ग में रहेगा। शरीर आदि अभोग्य तो स्वर्ग में है, वो शरीर आदि भोग्य तो है, और वो विश्वकत्व है स्वर्ग में, शोक होगा स्वर्ग में, विश्वकत्व है, शोक होगा वहाँ, और क्या जो नीचे आसन में बैठा है, जो ऊपर आसन में बैठा है, तो विश्वकत्व नहीं होगा, तो होगा वहाँ भी होगा। हाँ जो तो वो ऐसे क्यों बोलते हैं दुख वाले नहीं होता, तो अर्थात ये संसार में जैसा होता है तो वहाँ उस मतलब केवल वहाँ साथी सहित्व को लेकर के दुख हो जाएगा, यहाँ जैसे वो क्षय हो जाएगा अगला क्षण में, यहाँ यह लोक में क्या है ये कल को रहेगा नहीं रहेगा कुछ ठिकाना नहीं, वहाँ इस प्रकार नहीं है, जितना दिन तक है उसको पता चलेगा हमको तो इतना दिन तक रहना है, वो रहेगा साथ ही सहित वहां भी रहेगा। कैसे ना वो तो मतलब साथ ही सहित वहां भी है, क्यों उसको वो दुख होगा, कहेंगे जो कर्म किया वो कर्म, ये सांख्य लोग उसको बताते हैं कर्म करने का समय में ये जो कर्म हुआ ये शुक्ल कर्म नहीं है, ये मिश्र कर्म है, जो मिश्र कर्म होगा उसमें थोड़ा पाप भी होगा, जैसे कोई याग किया तो हवन करने का समय कुछ कीड़े मकोड़े भी मरे, तो ये जो हुआ तज्जन्य पाप होगा, ये पाप का फल उसको भोग करना पड़ेगा, तो क्या अगर पाप का फल भी वहां भी भोग करना पड़ा तो फिर इसको और क्या सुख क्यों कहेंगे, तो वहां फिर कहते हैं कि सुख का समुद्र में जो डूबा हुआ है उसको अगर कहीं हाथ में थोड़ा कंटक विद्ध हुआ तो उसको क्या वो मानेगा, उसमें भी कंटक विद्ध हुआ उसमें पीड़ित हो जाएगा क्या, नहीं होगा, प्राचुर्य को लेकर के वहाँ कहा गया ऐसे संख्य में वो सबसे बड़ा दुख तो यही होता है ना कि वो बड़े आसन पे बैठा है छोटे आसन पे बैठा है, नहीं ये ज्यादा है ये तो अर्थात क्या ना जिसको पहले आसन मिलेगा तब भी जाकर के वो, आज जो बिल्कुल रास्ता में खड़ा है उसका बड़ा आसन छोटा आसन क्या है, उसको तो कुछ भी नहीं है, अर्थात कहते ना अपने से थोड़ा ऊपर के साथ द्वेष होता है, बहुत ऊपर के साथ थोड़ी कोई राष्ट्रपति के साथ कोई करता है, अगर ये ऑटो चलाता है तो टैक्सी चलाने वाले के साथ करे, ये जगत का यही नियम है, उसको क्यों ऊपर आसन मिल गया हमको नीचे, तो दूसरा आदमी कहता है वो छिपकली देखते है ना वो सबके ऊपर बैठा है तो उसको ऐसे कैसे, ये वास्तविक यही वेदांत का विचार है, अगर दुख करना है तो भाई ब्रह्मा को देख करके दुख करो, इंद्र को देख करके दुख करो, ये ऑटो ड्राइवर हो गए ये टैक्सी ड्राइवर से क्यों करता है, ये वृथा बात है। अच्छा हाँ यहाँ दिया है कि अतीन्द्रियत्व स्वर्ग आदि में ये अतीन्द्रियत्व ना, ये जो स्वर्ग आदि है वो अतीन्द्रिय नहीं है, ये जो सुख है स्वर्ग में जो देवता लोग है वो मनुष्य के लिए स्वर्ग अतीन्द्रिय हो गया, जो स्वर्ग में जो भोग करेगा वो अतीन्द्रिय नहीं है, वो तो इंद्रिय ग्राह्य है, स्वर्ग अर्थात सुख वो अतीन्द्रिय नहीं है। तो अभी जो स्वर्ग रूप का दृष्टांत हो गया उसमें साध्या भाव और हेतु भाव हो गया, तो होने से अभी पक्ष में जाएंगे, पक्ष हो गया मोक्ष, तो मोक्ष में ये जितने सारे ये हेतु है कर्म फल विरुद्ध अतीन्द्रियत्व और विश्वकत्व शरीर आदि अभोग्यत्व ये सब रहेगा मोक्ष में, तो रहने से वहां साध्य को भी रहना पड़ेगा कर्म फल अभाव, तो ये रह जाएगा। ये न्याय श्रुति का अनुग्राहिक अनुग्राहक हुआ, इसको श्रुति दिखाते हैं भाष्य में, अशरीरं वाव संतं न प्रिया प्रिय स्पृशतः इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधा चोदना लक्षण धर्म कार्यत्वं मोक्षाख्यस्य अशरीरत्वस्य प्रतिषिध्यते इति गम्यते। अशरीरं वाव संतं न प्रिया प्रिय स्पृशतः और सशरीर वाव संतं प्रिया प्रियोर अपहति नास्ति, अशरीर हो जाएगा तो प्रिया प्रिय न स्पृशतः, फिर प्रिया प्रिय का संबंध नहीं होगा, अशरीरम वाव, वाव टीका में दे दिया वाव इति अवधारणे, अशरीर अगर हो जाएगा तो प्रिया प्रिय का स्पर्श नहीं होगा। आगे भाष्य में इति प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधात, प्रिया प्रिय का स्पर्शन नहीं हुआ, अशरीर हो गया, प्रिया प्रिय का स्पर्शन नहीं होगा, उसका प्रतिषेध किया गया, होने से चोदना लक्षण धर्म कार्यत्व मोक्षाख्य अशरीरत्व प्रतिषिध्यते। ये जो मोक्ष है, मोक्ष है, ये चोदना लक्षण धर्म का कार्य नहीं है, उसका प्रतिषेध किया जाता है। तो क्यों कह रहे हैं अशरीरत्व, जो कि विधि लक्षण धर्म का कार्य होगा, वहां पहले कह दिया कि शरीर दे करके ही शरीर उपादान पूर्वकम सुख दुख तारतम्य होगा, ये सब विधि जन्य मतलब ये धर्माधर्म का ये कार्य होगा, किंतु यहाँ ये विधि जन्य धर्माधर्म का कार्य नहीं है। क्यों अशरीरत्वस्य, तो ये मोक्ष जो है वो तो अशरीर का ही, अशरीर के द्वारा ही अनुभव प्रतिषिध्यते इति गम्यते, प्रतिषिध्यते अर्थात प्रिया प्रिय स्पर्शन इसका प्रतिषेध किया जाता है। टीका में तत्वतो विदेहम संतम आत्मानम वैषयिके सुख दुखे नैव स्पृशत इत्यर्थ। वास्तविक तत्वतः विदेहम संतम, वास्तविक वो विदेह हो जाता है, अर्थात स्थूल शरीर मनोबुद्धि इत्यादि से अपना अर्थात भिन्नत्व को सर्वदा स्पष्ट जानेगा। वैषयिके सुख दुखे नैव स्पृशत, जो विषय जन्य सुख दुख होते हैं वो उसको स्पर्श नहीं करेगा। और मोक्षश्चेद उपासना रूप धर्म फलम तदेव प्रियम अस्ति इति तन निषेध अयोग। अगर मोक्ष उपासना रूप का धर्म का फल होगा तो तदेव प्रियम अस्ति, क्योंकि उपासना करके उसको प्राप्त करेगा मोक्ष को, उपासना करके अगर उसको प्राप्त करेगा वो प्रिय होगा ना नहीं होगा, होगा तो फिर प्रिया प्रिय न स्पृश तो कैसे होगा, ये निषेध नहीं हो पाएगा। तो तदेवम प्रियम अस्ति, क्यों कहते हैं उपासना रूपक धर्म का फल है, उपासना रूपक धर्म का फल होगा तो प्रियम अस्ति, तो होने से तन निषेध अयोग, प्रिय स्पर्श का निषेध फिर कैसा किया जाएगा। किंतु यहाँ श्रुति निषेध करती है न प्रिया प्रिय स्पृशत, इसलिए मोक्ष ये धर्म का कार्य नहीं होगा। भाष्य में धर्म कार्यत्व ही प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेधो न उपपद्यते, धर्म का कार्य अगर होगा तो प्रिया प्रिय का स्पर्शन का प्रतिषेध किया गया वो नहीं हो पाएगा। धर्म कार्यत्व ही कस्य धर्म कार्यत्व, मोक्षस्य धर्म कार्यत्व प्रिया प्रिय स्पर्शन प्रतिषेध नहीं किया जा सकता है। धर्म कार्य होगा तो प्रिय का स्पर्श तो होगा ही। टीका में पूर्व पक्षी का कथन है कि ननु प्रियं नाम वैषयिकम सुखम, प्रिय का अर्थ है वैषयिक सुख, तन निषिध्यते, जब न प्रिया प्रिय स्पृशत कह करके निषेध करते हैं, ये वैषयिक सुख का निषेध करते हैं। और मोक्षस्तु धर्म फलम एव, मोक्ष धर्म का फल है और ये जो प्रिय है वो विषय सुख है, तो अर्थात धर्म फल और विषय सुख ऐसा पूर्व पक्षी दो अलग अलग विभाग कर लेता है, अर्थात ये लोक, यह लोक में मिलने वाला छोटा छोटा विषय और धर्म का फल अर्थात परलोक में मिलने वाले, इसी प्रकार की उसका बुद्धि है। तो कहेंगे कि अगर उपासना करे अथवा कर्म करे, ये सब कर्तृजन्य है, कर्मजन्य ये हुआ, तो होने से कोई एक वैषयिक सुख देगा और एक मोक्ष देगा, जो मोक्ष को आप कहते हैं कि धर्म का फल है। तो कुछ कर्म करेंगे जिसे वैषयिक सुख मिलेगा, कुछ कर्म करेंगे जिसे मोक्ष मिल जाएगा, तो ये कर्म का इस प्रकार की विभाग कैसे हो जाएगा। पूर्व पक्षी उसके लिए कहते हैं, कहता है कर्मणां विचित्र दान सामर्थ्याद, कर्म का फल विचित्र हो सकता है, कर्मणां विचित्र फलदान सामर्थ्याद, इसलिए कोई कर्म होंगे जो वैषयिक सुख देंगे, कोई कर्म होंगे जो मोक्ष दे देगा, इस प्रकार के हो सकता है। इति शंकते, पूर्व पक्षी इस प्रकार शंका करता है। सिद्धांत कहता है, अच्छा पूर्व पक्षी का वाक्य भाष्य में अशरीरत्वमेव धर्म कार्यमिति चेत, अशरीरता मोक्ष ये धर्म का कार्य हो जाएगा इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न तस्य स्वाभाविकत्वात्, जो मोक्ष है वो स्वाभाविक है, स्वभाव है, तो होने से ये कार्य नहीं होगा। कार्य नहीं है तो धर्म कार्य भी नहीं होगा, मोक्ष स्वाभाविक है। ठीक है, मैं आत्मनो देह संगीत्वम अशरीरत्वम, आत्मनो देह असंगीत्वम, आत्मा देह के साथ कभी उसका संग नहीं होता है, तो ये अशरीरत्वम, आत्मनो अशरीरत्वम, तस्य अनादित्वात् न कर्मसाध्यता। तो ये जो आत्मा है वो अनादि होने से ये कर्म के द्वारा साध्य नहीं होगा। तो पूर्व पक्षी जो कहा था अशरीरत्वम ये कर्म साध्य हो जाएगा, सिद्धांत कहता है कि अशरीरत्वम कर्म साध्य नहीं होगा। भाष्य में न तस्य स्वाभाविकत्वात्, तस्य स्वाभाविकत्वात्, तस्य कहने से मोक्ष से स्वाभाविकत्वात्, सिद्धांत का मत में मोक्ष ही आत्मा है। अशरीरम स्थूल देह शून्यम देहेशु अनेकेशु अनित्येशु एकम नित्यम अवस्थितम महांतम व्यापिनम। अच्छा आगे है भाष्य में, अशरीरम शरीरेश्व नवस्थितेश्वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वाधीरो न शोचति, कठोपनिषद है। शरीरेशु अशरीरम, सारे शरीर में यही विद्यमान है, अशरीर है ये स्वयं, और अनवस्थितेशु अवस्थितम, अनवस्थित अर्थात चलमान, ये जगत का जो पदार्थ है वो सब चलमान है, तो ये अनवस्थित है, वो अनवस्थित में वही अवस्थित है, सभी का अधिष्ठान रूप से वही है। महांतम वो महान है व्यापक, विभु आत्मानं मत्वा धीरो न सोचति, न सोचति अर्थात शोक उपलक्षित संसार, पुनः संसारम न प्राप्नोति। टीका में इसको कहते हैं अशरीरम, कहा कि जो मंत्र दिया अशरीरम शरीरेशु, अशरीरम का अर्थ स्थूल देह शून्य, और शरीरेशु अर्थात देहेशु अनेकेशु अनित्येशु, अनेक अनित्य देह में ये अशरीर है, एकम नित्यम अवस्थितम, प्रत्येक शरीर में यही अंतर्यामी रूपेण अवस्थितम। महांतम मंत्र में कहा महांतम विभुमात्मान, महांतम का अर्थ व्यापी न व्यापक है। अच्छा आपेक्षिक महत्व बारयति, कहते हैं कि महांतम महान, कहते महान तो हिमालय भी महान है सागर भी महान है, किंतु ये आपेक्षिक महत्व नहीं है, इसके लिए शब्द कहा मंत्र में विभूम, ये विभू है व्यापक। तम आगे टीका में तम आत्मानं ज्ञात्वा, तो कौन जानेगा, कहते हैं धीरः धीरः सन शोक उपलक्षितम संसारम न अनुभवति इत्यर्थ, शोक शब्द का अर्थ संसार, इसको और पुनः न अनुभवति, तो अभी जीवित अवस्था में जीवन मुक्त हो जाएगा आगे विदेह मुक्त, किंतु तम आत्मान मत्वा, मत्वा अर्थात विदित्वा, कैसे अहम अस्मि इस प्रकार की जान करते हैं। सूक्ष्म देहाभावे श्रुति माह, ये तो कह दिया अशरीरम शरीरेशु, अशरीर अर्थात स्थूल शरीर नहीं है, अभी सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, उसके लिए श्रुति कहते हैं अप्राणो यमनः शुभ्रः, यमुंडक उपनिषद, दिव्यो यमूर्थ पुरुषः सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो यमनः शुभ्र यक्षरात परतः पर, ऐसे पूरा मंत्र है। दिव्य ही अमूर्तः पुरुष स बाह्य आभ्यंतर, अर्थात वही स्थूल है वही सूक्ष्म है वो सब है, और वास्तविक क्या है, कहते हैं अप्राण अविद्यमान प्राणो यस्य अमनाः, तो अविद्यमान मनो यस्य अमनाः, शुभ्र शुभ्र अर्थात ये अविद्यादि ये सब मल रहित शुभ्र स्वच्छ शुद्ध। टीका में ये अप्राणो अमना इस प्रकार के क्यों कह दिया, टीका में कहते हैं प्राण मनसोह क्रिया ज्ञान शक्तियो निषेधा, प्राण हो गया क्रिया शक्ति और मन हो गया ज्ञान शक्ति, ये दोनों शक्ति का निषेध कर दिया, इसका अर्थ तद अधीनानाम कर्म ज्ञानेन्द्रियाणाम निषेधो ही यतः अतः शुद्ध इत्यर्थ, अर्थात परमात्मा में ये कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय ये दोनों ही नहीं है, क्यों, कहते हैं क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति दोनों ही ये नहीं है, तो क्रिया शक्ति के लिए प्राण और ज्ञान शक्ति के लिए मन ये दोनों ही नहीं है, तो नहीं होने से कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, तो कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय नहीं है यही सूक्ष्म शरीर का घटक है, तो ये नहीं है, निषेधो ही यतः अतः शुद्ध ये शरीर नहीं है तो फिर शुद्ध शुभ्र कहा गया। देह द्वयाभाव है श्रुति ही, दोनों देह इसका नहीं है इसके लिए श्रुति कहते हैं। असंगो ही अयम पुरुष, तो ये बृहदारण्यकम है। वहां प्रकरण इस प्रकार के है, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति ये तीनों अवस्था में ये तुरीय आत्मा एक अवस्था से भिन्न अवस्था जाता है और जाने का समय में किसी भी अवस्था का कोई भी चीज को ले करके अन्य अवस्था में नहीं जाता है। यही प्रमाण है कि ये पुरुष असंग है जो जाने आने वाला है। तीन प्रकोष्ठ में जो एक प्रकोष्ठ में अलग प्रकोष्ठ जाने वाला है आने वाला है वो साथ में कुछ भी नहीं लेकर के जाता है। तो उसका खाली मंत्र का थोड़ा दे दिया, असंगो ही अयम पुरुष। तो वह सवा एतस्मिन संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यं च पापं च प्रतियोनिं प्रतिन्याय आद्रवति स यत्किंचित तत्र पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो ही अयम पुरुष। ऐसे पूरा मंत्र है। सवा एतस्मिन संप्रसादे, संप्रसाद अर्थ से सुसुप्ति, तो इस संप्रसाद अवस्था में सुसुप्ति में रत्वा चरित्वा रमण करके चरण करके दृष्ट्वा एवं पुण्यम च पापम च, तो सुसुप्ति अवस्था में पुण्य पाप उभय प्रकार की अनुभव किया, तो इसका अर्थ तो पुण्य पाप ये सब उसके साथ सुसुप्ति अवस्था में ये कारण रूप से उसके साथ ये रहेंगे। आगे क्या है कहते, पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती स्वप्नांताय एव, जैसे गया था ऐसे आएगा, प्रतिवोनिम जहां से गया था वही आ जाएगा, प्रतिन्याय जैसे उपाय से गया था ऐसे आ जाएगा, कहां स्वप्नांताय सुसुप्ति से फिर स्वप्नों को आ जाएगा। सर्वदा ऐसे नियम नहीं कि सुसुप्ति से स्वप्नों को आएगा, वो तो श्रुति कहते हैं इस प्रकार। तो आगे कहते हैं स यत्किंचित तत्र पश्यति, वहां से अनन्वागत तेन भवति, अनुवागत उसका पीछे पीछे कुछ नहीं आ जाता है। इसी प्रकार की आगे भी मंत्र है, सतव सवा एतस्मिन स्वप्ने रत्वा चरित्वा, आगे बुद्धांतायो एव आगच्छति अनन्वागतस्तेन भवति, स्वप्न से कुछ भी पदार्थ जागृत में नहीं आ जाते हैं, ये क्या प्रमाण करता है, असंगो ही अयम पुरुष। इसी प्रकार की जागृत में भी अगर एक अवस्था से दूसरे अवस्था को जाने का समय में कुछ भी साथ में नहीं लेगा, ये जागृत में भी अनन्वागतस्तेन भवति असंगो ही अयम पुरुष। हम लोग क्या करते हैं हमेशा, तो ये पैकेट साथ में ले करके चलते हैं, ये पैकेट जितना घट जाएगा तो उतना फिर अनन्वागत आप असंग हो जाएंगे। जो पैकेट घटेगा नहीं, आपको पीठी में रह करके वो पिन करते करते जा करके छूटेगा, प्रारब्ध दे करके पूरा हो करके छूटेगा, और जितना प्रारब्ध क्षय हो जाएगा उतना फिर आनंद हो जाएगा। असंगो ही अयम पुरुष इत्यादि श्रुतिभ्यः, ये सब श्रुति कहते हैं। टीका में नित्य देहद्वय अभावे श्रुति ही असंगो असंगो ही अयम पुरुष निर्देहात्म स्वरूप मोक्ष स्थानादि भाक्त्वे सिद्धे फलितम आह। निर्देहात्म स्वरूप, देहात्म स्वरूप नहीं है, निर्देहात्म स्वरूप क्यों असंग है। इसी प्रकार की मोक्ष स्थान, मोक्ष स्थानादि भावत्व, मोक्ष स्थानादि भावत्व, मोक्ष स्थानादि भाव भाव अर्थ में तो कर लेंगे, अर्थात मोक्ष स्थानादि भावत्व सिद्धे फलितम आह। तो ये देह के साथ संबंध वाला नहीं है ये जो मोक्ष अवस्था, तो सिद्धे फलितम आह इस प्रकार के सिद्ध होने से क्या हुआ, भाष्य में कहते हैं अतएव अनुष्ठेय कर्म विलक्षणम मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यम इति सिद्धम। इसलिए अनुष्ठेय कर्म फल से विलक्षण है ये मोक्ष, कुछ करके मोक्ष हो जाएगा ये नहीं है। फिर हम इतना सब क्यों करते हैं, कहते हैं अज्ञान को हटाने के लिए। अज्ञान अगर होता, मतलब अज्ञान होने से क्या होता है, पहले तो आवरण हुआ बाकी कल्पना हुआ। अज्ञान खाली वस्तु विषय का नहीं है, क्रिया विषय का भी अज्ञान होता है, एक क्रिया विषय का नहीं क्रिया समूह का भी अज्ञान होता है। कुछ घटना हुआ, घटना क्या पता नहीं है, अज्ञान रहा, अज्ञान अभी आपको आवरण कर दिया, घटना क्या पता नहीं, आगे क्या होगा, अज्ञान का दूसरा कार्य क्या है, विक्षेप कराएगा। ये जो आवरण होने के बाद जो विक्षेप होता है ये वास्तव होता है कल्पित होता है, फिर आपका मनोकल्पना करेगा ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ, और उससे कितना फिर वो दुख वो भोगता रहेगा। ये पूरा जगत इसी प्रकार की है, अधिक परिमाण से केवल हम कल्पित अर्थात वस्तु का ज्ञान, घटना का ज्ञान, क्रिया का ज्ञान नहीं होने से फिर आगे ये मन चलेगा, पूरा जगत को कल्पना करेगा, तो फिर आगे सुख दुख इस प्रकार की चलता रहेगा। इसको जितना जल्दी वो जो चेन चलता है विचार का, आप जितना जल्दी काटते पाएंगे, क्यों चला इसको, वहीं कट गया तो शांत हो जाएंगे, चलेगा तो जितना चलेगा उतना संस्कार बनाएगा, तो जितना संस्कार बनाएगा उतना उठ करके फिर पीड़ा देगा, तो कितना जल्दी हम उसको काट पाते हैं वही है कि हमारा ये असंगत्व कितना बढ़ा। अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण मोक्षाख्यम अशरीरत्वम नित्यम, ये जो मोक्ष है अशरीरत्व है वो नित्य है ये सिद्धम। ठीक है, मोक्ष स्थानादि भावत्व, अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो यह है भाई, देखिएगा मोक्ष से अनादि भावत्व सिद्धि। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल पंक्ति ठीक है। तो निर्देहात्म स्वरूप जो मोक्ष है तो अशरीर है वही अनादि भावत्व, ये अनादि है और भाव पदार्थ है, मोक्ष जो मोक्ष अर्थात आत्मस्वरूप वेदांत मत में ये अनादि है और भाव पदार्थ है। जो अनादि होगा भाव, जो अनादि होगा वो कर्म फल होगा नहीं फल होगा, इसलिए भाष्य में कहते हैं अतएव अनुष्ठेय कर्म फल विलक्षण, क्योंकि अनादि है। तो यहाँ मोक्षस्य अनादि भावत्व है ना, मोक्षस्य है हम स्थ प्रवेश। आगे भाष्य में अभी आप मोक्ष को नित्य कह दिए, पूर्व पक्ष कहेगा नित्य सांख्य वाले कितने नित्य मानते हैं, कितने प्रकार के नित्य उनका, दोनों ही नित्य है, उनका प्रधान भी नित्य है और उनका पुरुष भी नित्य है, तो प्रधान को कहेंगे परिणामी नित्य, पुरुष को कहेंगे कूटस्थ नित्य, तो दो प्रकार के नित्य। तो अभी पूर्व पक्षी ये बात कह रहा है नित्यत्वेपि परिणामितया धर्म कार्यत्व मोक्षस्य इति आशंक्य नित्यम द्वेधा विभजते, नित्य होने पर भी परिणामी नित्य होगा, अगर परिणामी नित्य होगा तब तो धर्म कार्य हो जाएगा, परिणामी नित्यतया धर्म कार्यत्व मोक्षस्य इति आशंक्य, पूर्व पक्षी आशंका किया। तो सिद्धांति अभी पहले मोक्ष दो प्रकार की उसको समझाता है, नित्यम द्वेधा विभजते, नित्य दो प्रकार की दिखाते हैं भाष्य में। तत्र तत्र का अर्थ टीका में कहते हैं नित्य वस्तु मध्य, दो प्रकार की नित्य कहेंगे, किंचित भाष्य में आगे किंचित परिणामी नित्यम यस्मिन विक्रियमाणे तदेव इदम इति बुद्धिर न विहन्यते। परिणामी नित्य किसको कहेंगे, यस्मिन विक्रियमाणे अपि, उसमें विक्रिया होने पर भी तदेव इदम इति बुद्धिर न विहन्यते, इसको कहा जाएगा ये परिणामी नित्य, परिणाम हो गया किंतु वो यही है, जो कार्य हुआ वो कारण ही है, इस प्रकार की जहाँ बुद्धि होगी उसको कहेंगे ये परिणाम नित्य। यथा पृथ्व्यादि जगन नित्यत्ववादी न, पृथ्व्यादि जगत जो है वो नित्य है, ये नया एक लोग भी पृथ्वी को नित्य कहेंगे, मतलब पृथ्वी परमाणु को नित्य कहेंगे, तदेव एकदम, अच्छा ये नया एक मत में नहीं घटेगा, क्योंकि परमाणु को ही नित्य कहेंगे, घट को नहीं कहेंगे तदेव एकदम टूटने के बाद, वो तो बिल्कुल असत्कार्यवादी वाले हैं। अतः सांख्यों का मत में जो सत्कार्यवादी वाले होंगे वो कहेंगे ये पृथ्वी तो ये है, पृथ्वी है कहेंगे, अभी जो प्रलय हो गया, प्रलय क्या हो गया, पृथ्वी अभी कारण रूप से है, अतः कारण को भी दिखा करके कहेंगे तदेव इदम, कार्य को दिखा करके कहेंगे तदेवम कारण, इस प्रकार के। यथा पृथ्वी आदि जगन नित्यत्ववादी नाम, जगन नित्यत्ववादी नाम अर्थात परिणाम नित्यत्ववादी नाम संख्या इनका, और यथाच सांख्यानाम गुणाः, सांख्यों का जो गुण है, तो फिर पृथ्वी आदि जगत नित्यत्ववादी नाम ये किनको लिया जाएगा, क्योंकि यथाच सांख्यानाम गुणा दूसरा कह दिया, तो अच्छा ये मीमांसक लोग भी जगत को, जगत का प्रलय नहीं मानते हैं ना, मीमांसक लोग जगत का प्रलय नहीं मानते हैं, इसलिए ईश्वर को भी नहीं मानते हैं, जगत का सृष्टि नहीं है वो, जगत तो जगत ही है, तो ये जगत नित्यत्ववादी नाम ये मीमांसक हो जाएगा, क्योंकि आगे यथाच संख्या नाम गुणा, उनका जो गुण है चाहे वो साम्य अवस्था में रहे चाहे विषम अवस्था में रहे, गुण तो गुण ही रहेंगे। मीमांसा नहीं मानते ना, इसलिए ईश्वर नहीं मानते हैं, सृष्टिकर्ता भी नहीं मानते, उनका सृष्टि नहीं है। टीका में परिणामी च नित्यम च इति परिणामी नित्यम, जो भाष्य में कहना किंचित परिणामी नित्यम, परिणामी भी है और नित्य भी है। आत्मा तो कूटस्थ नित्यम इति न कर्मसाध्य इति आह, आत्मा किंतु कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य होने से कर्मसाध्य नहीं है। भाष्य में इदम तु पारमार्थिकम कूटस्थ नित्यम व्योमवत सर्वव्यापी सर्वविक्रिया रहितम नित्य तृप्तम निरवयवम स्वयं ज्योति स्वभावम। इदम तु, इदम तु कहने से आत्मतत्वम, कूटस्थत्वम, अच्छा कूटस्थत्वम इस प्रकार के लेंगे, क्योंकि नहीं तो आत्मा कहेंगे तो इदम नहीं होना चाहिए ना, तो ये पुंगलिंग होना चाहिए। कूटस्थत्वम अशरीरत्वम जो लिया, इदम तु पारमार्थिकम, अर्थात ये परिणामी नित्य नहीं, ये पारमार्थिक है, इसलिए कूटस्थ नित्य, कूटस्थ नित्य अर्थात इसका नाश नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, विक्रिया नहीं होगा। तो कूटस्थ क्यों है, कहते हैं व्योमवत सर्वव्यापी, जो आकाश होगा उसमें कोई विक्रिया नहीं होगा, विक्रिया नहीं होगा तो फिर कूटस्थ होगा, तो कूटस्थ नित्य में हेतु दे दिए व्योमवत सर्वव्यापी, तो जो सर्वव्यापी होगा उसमें कोई विक्रिया नहीं रहेगा। जो षट भाव विकार होते हैं, छह भाव विकार क्या क्या है, जायते विपरिणमते, पहले विपरिणमते फिर अपक्षयते फिर विनश्यति, ये छह प्रकार की ये विक्रिया नहीं है। और नित्य तृप्तम तो कोई अर्थात काम नहीं है, अविद्या नहीं होने से काम नहीं हुआ। निरवयवम कोई अवयव भी नहीं है अर्थात अद्वितीय होने से। स्वयं ज्योति निरवयव हो जाएगा फिर उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा, जैसे आकाश जैसा कहेंगे, कहेंगे स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश है। टीका में परिणामिनो नित्यत्वम प्रत्यभिज्ञा कल्पितम मिथ्याव, मैंने जो परिणामी नित्य उसको फिर नित्य क्यों कहते हैं, कहते हैं प्रत्यभिज्ञा होती है तदेव इदम वस्तु, तो जो प्रत्यभिज्ञा के द्वारा कल्पित होता है जो नित्यत्वम, सिद्धांत कहता है कि वो मिथ्या ही है, वास्तव नहीं है। और कूटस्थस्य तु नाश का भावार नित्यत्वम पारमार्थिकम, कूटस्थ का जो नित्यत्वम है ये तो पारमार्थिक है, क्यों नाशक नहीं है इसका, नाशक अभावात नित्यत्वम पारमार्थिकम। कूटस्थत्व सिद्ध्यर्थम परिस्पंदाभावम आह, ये कूटस्थ क्यों है, कहते उसमें परिस्पंद नहीं है, परिस्पंद स्पदी चलन है, उसमें कोई चलन नहीं है, क्यों चलन नहीं, कहते हैं व्योमवत सर्वव्यापी, जो व्यापक विभू होगा उसमें चलन नहीं होगा। परिणामाभावम आह, कोई परिणाम नहीं है, इसको भाष्य में कहते हैं सर्व विक्रिया रहितम, षड भाव विकार ये नहीं है, परिणाम नहीं होगा। आगे टीका में फल अनपेक्षित्वात् न फलार्थापि क्रिया, फल का कोई अपेक्षा नहीं है तो नहीं होने से फल के लिए भी कोई क्रिया ये भी नहीं है, विकार के लिए क्रिया अलग, फल के लिए क्रिया अलग, तो कोई क्रिया नहीं है इसलिए विकार नहीं हुआ, किंतु फल के लिए कहते फल भी कोई चाहिए नहीं, क्योंकि फल अनपेक्षित्वात् होने से फल फलार्थापि क्रिया न, न फलार्थापि क्रिया, इसको दिखाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं गच्छते पूर्णस्य पूर्णात्।